don't cry and tell me nothing's wrong. Girl, don't try to make up for the reasons. I'd rather leave than never believe. If this is it, please let me know. If this ain't love, you better let me go. If this is it, I wanna know. If this ain't love, baby, just say so. You've been thinking and I've been drinking. We both know that it's just not right. Now you're pretending that it's not ending. You say anything to avoid a fight. Girl, don't lie and tell me that you need me. Girl, don't cry and tell me nothing's wrong. La segona part de la factoria dels 80 a través d'aquesta sintonia. Com sempre, la salutació més cordial si us incorporeu ara mateix amb el nostre espai de Rafael Corbí. Són 120 minuts, dues hores, que dediquem en dues parts d'una hora al millor de la dècada dels 80, amb pinzellades, com sempre diem nosaltres, a la música dels 70 i dels 90. També Hell Levis and the News amb If This Is It, una cançó de l'any 1984, un dels èxits importants d'aquell any. Món de la música ballable també nosaltres en Saragossa Ben. I aquest Zabadak que ara mateix escoltem aquí a The 80's Factory, la factoria dels 80. dels senzills triomfadors de la història dels Four Tops, aquest Loco in Acapulco, que també acabem de recordar. Si jo pogués gaudir d'unes vacances a Acapulco, de ben sigut, també em tornaria ben boig, boig per la festa i la diversió. Festa com la que volem tenir aquí, al costat de Scotch i el Penguins Invasion, la invasió dels pingüins. Després Eddie Grant amb Electric Avenue i també a la factoria dels 80 recordarem a Wax amb Right Between the Eyes. Tot això, els propers minuts a The 80's Factory. We'll be right back. Electric Avenue. And then we'll take it higher. Working so hard like a soldier. Can't afford a thing on TV. Deep in my heart I abhor ya. Can't get food for the kid. Good God. We're gonna rock down to Electric Avenue. Aquests són els ritmes que esteu sentint en el dia d'avui, jo diria sentint, aguantant alguns i intentant, doncs, recordar uns altres. En ritmes molt ballables, els Daddy Grant amb Electric Avenue, la darrera de Wax amb Right Between the Eyes, també una cançó realment fantàstica que la recordàvem des d'un recopilatori, un Todo Funky, amb el seu primer volum, Eddie Grant, amb l'Electric Avenue, ens arribava també des del 1983. I aquesta cançó que sentim de fons és un altre dels èxits ballables en què es van donar a conèixer a través la banda sonora d'Estudio 80. Era Carol Gianni amb el Hit and Run Lover que escoltem. Després també tindrem altres protagonistes que en el dia d'avui s'acosten a nosaltres a la factoria dels 80, com la cançó Little Jenny. Era una de les peces destacades a la discografia d'Elton John del 1980, i el tema de Chip Chip, que es deia So Close to Heaven, molt a prop del cel, des del 1988, com un dels millors temes de l'Italo Disco que s'hagin fet mai. Sentim doncs aquestes tres cançons amb Carol Gianni, Elton John i Chip Chip. Mm-hmm. You were always someone's fool. desiderio latino. Lo siento todo dentro de mí. Bésame, me estoy bañando. Desiderio latino. Desiderio latino. Desiderio latino. got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said, I know how to help. Now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice. Molt bé, família, acabem el programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, The 80's Factory, tot recordant els grans èxits de la dècada prodigiosa del món de la música. Ho hem fet amb Eddie Money, el Baby Hold On, i amb Rubix, en DC Latino, amb els ritmes totalment diferenciats que ens aportaven aquests artistes. I recordem que Eddie Money va ser un dels grans èxits, aquest Baby Hold On, del 1978. Sí que hem anat una mica més enrere amb el temps, amb Smokey, amb el Living Next Door to Alice, una cançó que ja havia triomfat en el seu moment, però que també recordàvem perquè pràcticament a cada dècada aquesta cançó ha tornat a sortir. I un dels grans èxits dels 80, una de les grans formacions, va ser Katrina and the Waves. Amb ells marxem amb el seu Walking on Sunshine. Fins a la propera ocasió, salutacions de Rafael Corbí a la Factoria dels 80. Adéu-siau!